أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تبصروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاقتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سورة الرحمن هو نشبم كارتير شكرا. سورة الرحمن مدني سورة نزولا 97 نمبر دري كم سل فز سوتر آدم ناظر شعر او ترتیبا 55 نمبر دے 350 فز سوتر قمر نہ لگو دے شعر رب تو سر د مخ کس طرح پسو وجود دے یو وجدارا چې مخ سوتر کے عذاب مجرمان بیان شو مدی سوتر کے انعامات د مکرمینو چ اللہ فضل کرے دی عزت من کری دی آئی انعامات بیان دی وجہ نال پسی راڑا دوے موجا مخ کی صورت ختم کو چہ متقیان و جنتون کی اللہ سا بنا سی نو دی صورت کے پچینو کے بھئی نو دی صورت کے دا آگا چینو اور دا آگا نعمتونو تفسیر کو دا دی وجہ نال ور پسی راڑا دوے مدرے موجا مخ کی صورت کے کرشمہ شق القمر بیان شو سر کے اور دی صورت کے قدرت نور کرشمی بیانو لے دیو جنے اور بسی راوڑا سلورم رابط مخ کی صورت کے سلور دا لے چھو قرآن میں احسان کر دیں نل دا سر کے وئی چھا الرحمن علم القرآن دا دکر کئی چھا دا نماد رحمانیت اثر دے چھو قرآن میں احسان کر کے نا پیندم ربط مخصورت کے آخر کے چھے اندہ ملک مقتدر جو دکتا اول کی صفت دکھر گئی دا اللہ الرحمن ملک مقتدرم دے خو الرحمنم دے دو جنر پسیرہ ہونا امتیادات دو صورت صورت ممتاز دے فاغا یو آیت بانے فوی ای آلہ ربی کمات کدوان چی دا یو درشدار 31 بار بودی صورت کی بیلے شوئے بلا دا شاہ نیشتے دے امتیاد صورت ممتاز دے فات نمبر 15 بانے چی خلق الجان من مارج من نار بلد داشان نشتے درہم امتیاز صورت ممتاز دے آت نمبر واللسم 17 بانے رب المشرقین و رب المغربین بل امتیاز صورت ممتاز دے واللسم شلم بانے چی مرجال بحرین یلتقیان بین اما بردخ اللہ مقیان بلد داشان الفاظ نشتے پیندم امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 27 ویشتم بانی جو آیا قاوج ہو ربی خدل زلال ویر اکرام بلدہ رشان نشتے شپاگم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 29 یو کام درشم بانی چی اس آدو اندر سماتو ارک کلیا من ہو فی شان وہم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 33 درشم چی آم آشار جن والین سینے ستاعتم آن تانفوز امیت تار سماتو ارک بلدہ رشان نشتے آتم امتیاز صورت ممتاز دے آتم اردواویا جو حور مقصورات من فل خیام بدا شانیشتا مقصد صورت مقصد صورت مبارک فی کلشن ہو اللہ دا ثابت ہے چی ارتک برکات اللہ چی اب فدی بان دلائل اقلی بیانی اور دا دو صورت ذکر ہے باقی رکھے تقسیم دو صورت صورت دری سیر ہے ادر رکو دے ہر رکو یو ایسر اول ایسا یعنی اول رکو اکی دے بیانی چی خالق کلی شن ہو اللہ اکینا دویم رکو یا دویم ایسا اکی دے کرنے تخویب منکرین تا او تفصیل دے جہنم کئی درے رکو یا درے ایسا فاری کی بشارت اور کہ منون کو تھا او تفصیل کے بھی جان دینے متنو الرحمن دالا دیر نمون دی یا پک دالا نمون الرحمن دی دا فوانا فوالان دی یعنی دیر لوی مہربان چا ار چا تیرا رسید دی مہربان تیا دوست تا دشمن تا ار چا تا علم القرآن خودل دی قرآن دای دا رحمانیت یو اثر بیان کرد که چه دات رحمان نه دای میرا بانی دا چه قرآن خود داره خلق الانسان فیدا کرده انسان اده بکار خدا و رفتار دا کلام خود تقاضا دا کهی چه الرحمن خلق الانسان علم القرآن دکه چه انسان پیدا نو قرآن چا تو خو نو تعلیم نو قرآن مخی که پا تخلیق دا انسان بانی اشاره دیتا کهی چه ده انسان ده تخلیق شور ده فارده ده قرآن ده انسان ده تخلیق شور ده فارده قرآن اوز خبرم آسانه شو ده که یادیس کرا دی کل میسرن لما خلق له هر یو چه ده آسان کرا شور ده کار لکم ده چه پیدا ده او سوک چه قرآن گران ده ده بیوکوب انسان ده لکه څنګه چې موږ صورت کوي چې ما آسان کړی قرآن څلور طرف صورت کوي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قسم یې فدا چې ما آسان کړی قرآن د فرض فن او نصیحت څوک شته چې فن وایي نو دی راکه دا ثابتې چې انسان تخلیق شوی د فرض قرآن دی چې هر کله کوم شي لا څوک پیدا یې نه وته ځکه کله میسر لما خلق له هر یو شی آسان کړی شوی دی لماغه کار لا چې کومه پیدا کړی شوی دی الله انسان پیدا کړی قرآن لا اگر اوس مخکې تیر شو د حضرت کې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون موږ نه پیدا کړی انسانان جنه مگر دی ورته زما عبادت کی نه عبادت به الله پیژن چې قرآن ته کی نه کړه یو دا یا دوی معنی دا ده چې تعلیم د قرآن مخکې انسان روسوي مطلب دا ہے چو سړی کې د قران تعلیم نه غل سره انسان نه ده ادم د قران نه ثابت دي ولقد زرعنا الجنه كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانام برمزل اولئك هم الغافلون سوره اعراف کې ذکر شو آیت نمبر 169 کې یو سل یو کم اتیا کې نو دیره که تخلیق ده انسان روح قرآن نو مطلب داره چه انسان چه اگه قرآن نی اغسر انسان حدیث که برازی چه این ندازی لیسا فی جو فی شیم القرآن بیشک اغسر ایشتر اغسر پسیده که ده قرآن اول علم نی کل بیت الخرم داروان کندر ده نو الرحمن عامر بان ذات علم القرآن علم القرآن خودل القرآن خلق الانسان نو دا یو دلیل چه رحمان جد اللہ دات رحمان ده چه علم القرآن خودل القرآن نو خلق الانسان پیدا کرده انسان دا دلیل اقلی یو پیدا کرده انسان نو جده قرآن و انده به انسان شکنه علم البیان خودل تبیان اشم تو القمر بو حسبان او دویم دلیل چه اللہ رحمان سنگ ده اشم تو القمر نور اسبومه بو حسبان روحانی پک پلان دادا بانده اگه روز سبخ که نکیگی و نجم استوری و نجم نجم مانا ده بوٹی او بوٹی ده وارد بوٹی ده گل نمونه و شجر او اونه یس بدان تابیدار دی اللہ او گر اگر اونه او بوٹی دی اللہ تابیدار دی ای انسان چی دی قرآن تکینه ناستی انتا دی اللہ تابیدار نشد تا اگر اونه بوٹی دی اللہ نشد اگر نوار اس بومه پخبال انداز روان دی کم طول چوار اللہ مقرک رو پا غیر روان دی ای انسان اته د انسانيت نه کتر کوشي وای شي وسما اسمان رفع پر تکړه دی الله وازار میزان ای خود پدې کې ټول اغله چې کوم اندازه مقرره ابن برکیګ نه کته کیږي کم کار جو تا والا کړل کم کار جو تا والا کړل ا کار ټیک ټاک کوي ایسا تا چې کم کار والا دی تا کو نو کو الله تغطو فی المیزان سرکشی بو کوئی په طول کې واقیم الوزن او ادرائی پورا کئی طول بلخیص فی انصاف سرا ولا تقتل المیزان او کامیم کوئی په طول کې دیده که دیده اللہ پا دی میزان راوڑی دی مخ کے دی انسان پیداش پی ذکر کرا او پاغب آسو ردون موش پی انسان مانی چې انسان په خپل ټول پاتې نشه د درې ډول میزان راوړل دي رومبي میزان نه مراد اخر دی چې الله انسان کې اخر اچولی دوی میزان نه مراد علم القرآن یعنی عقل ته اشاره کوي خلق الانسان انسان چې پیدا کړی دی عقل اچولی کنه دې دا کې دا درې ډول میزان راوړل دي نو په تل کې انسان په درې تر کې باندې بیماني کوي دکاندار یا تر کې ډنډای کې سچل کی او یا په کانو کې زو کې فوج یا وت لاس کې دي درې تر کې باندې کوي نو دې دا کې ذکر کړو انسان خلق الانسان الله انسان پیدا کړی نه اخر په لور ور کړی دویم شی ور پیدا کړی الله مو قران چې ته شکل باندې ترې نه خو دا قران ورته خو له ابي علم بیان دا درم چې قران دې بیان کړم د تش قران دا نه بیان کړم دې دې کامل انسان شي او دا کې د سوره دې چې اسمان د میزان د میزان سوانا یعنی انس لړم بي میزان نه مراد هغه خلق الانسان د شرع چې انسان کې الله کړی ټولې دې میزان نه مراد علم د قران ته اشاره ادره میزان نه مراد الله مو بیان علم البيان نچار کر انسان نقو اقل نم کاروانا مشتا اد خدای کتابی ما او نبی انی خدای کتاب بیان کن نو دیسه شو دید اغا نور جاندار تو نلان در آده او گر اغا نور از پنگمائی چه بی جان شان دی پخ پر کار پخ پر طول اولار دی اغا بوٹی اغا اونی بوټه داونه جوړون شو دونه بوټه جوړ شو بوټه داونهونه شو انسان حیوان شو چې قران ته کېنا اسمان په خپل ځای لاړ نه بر نه کته دي او کم کار چې تعالی والا کړ هغه کوي هغه کوي ټیک ټاک انسان چې کم کار والا شو او والا وغهونه کوي فوجي دارنګ ول ارض اوس پیندم د ازمکه وضعای خود دل الله للانام د فرد مخلوقاتو ازمکه چې کوم کار پیدا کړو هغه کوي علم نظر ارض کفاتا احیا و امواتا ازمکه ټیک ټاک کار کوي ژوندول کار کوي برا فصل کوي او مړو لپاره کار کوي لاندې پکې دفن کوي آیا انسان چې کوم کار پیدا کړو نشه انسان ته ځمکه هم لاندې شي فیا فاکیاتو پر ځمکه کې میوې دي و نخل او کجورې ذات الاکمام غنچو او ناغل یا غلاب غلاب او غلاب کې باندې کوم لستوړی دوی لکه متا چې خپل غلاب کې باندې دي نو ګور ا کجورې هم فائدره ځای خلقو ته تابشه ته درته فائده و الحبو او دانازو اسب بوسوالا دا لا پیدا کړی ورهان او ګلونه دا لا پیدا کړی او غي خپل کار ټیک ټاک انسان تا ونه ک فبی ای اعلی نو په کوم یو نعمتونو درسته تاسو ته دروغ وای دا لفظ یو دې لفظ دې صورت کرا دی نو یا خدا مطلب دی چې مخکې صورت کې ولقد يتر القران للذكر فهل من مذكر ثلول ذكر شو یو دلغه اصل او ادری دلغه تاکید یو دلی اثر ذکر کا ادری دلی تاکید درا نو دې دا کې د 31 بار چې دا راغله د دې کې یو اصل دې دیرش زر تاکید دی ځکه دیر زر تاکید دی هغه درې چې کم درې چې په لسو کې ضرب ورکې نو 30 چې جوړېږي مطلب دا دی چې دلته د درېو په مقابله کې لس ځله د قرآن دا لفظ در د نعمتونو مطلب چې په قرآن باندې په یو یو حرف باندې لس دې کوي دی اشاره دی ته لکه حدیث کې مراد دی چې نبی اسلام ویل ته قرآن یو حرف چې وایي سړی په تدبر سره نایب لس دې کوي دی بیا نبی اسلام وضاحت وکړي چې حرف الف لام میم حرف نه دی بلکې الف حرف لام حرف میم حرف فالف لام میم باندې 30 نه کوي ملاویږي نو دې کې اشاره دی چې مخ کې د قرآن بیان کړو چې تر کومه درې ځله دلته کې په مقابله کې دیرش نعمتونه ذکر کړو یو دیرش نه یو اثر شه او درې چې کوم دیرش شو تاکیدات شو د درې په مقابله تیر شو مطلب چې هغه حدیث ته اشاره ده چې په یو قرآن په یو لفظ الله ست نعمتونه در کوم بعضی خلک وایي دا تکرار دی او تکرار د کلام عیب یې کینو نو دا الله په کتاب کې تکرار څنګه راغلی چې قرآن میں تکرار نه دی بلکې دا تکرار باندې وو چې نعمت یو وي او دا په 31 بار راغلی نو هر نعمت سره جدا جدا راغلی دی نو دا هر نعمت فارې جدا ذکر کړل کوم سړی دوی ته وي چې بچیا هغه تعالی ما سپلای غوښتي ته ولې خو سبق نه بچیا تعالی ما جامع کول ته ولې سبق نه بچیا تعالی ما سیکل ته ولې نو دا تکرار نشه په جدا جدا دغه باندې دی حادی شو نو دې دا کې جدا جدا نه مسر را ذکر کړی تکرار نه کلام نه دا ښا بلکې دا یې دی حادی د هغې نه مسر چې دا مې لکړی ته وته ولې قران نه ځکه دا مې لکړی نو ولې قران نه ځکه ولې د الله د نعمت شکر نه ادا کړي د قران له نعمت خو نشته کنه دا آیات چې کله نبی زان اولسته نو جنات ویلي چې لا بشم من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد لا بشم من نعمک ربنا نکذب ای رب زمونږ موږ ایشی باندې په ایشی او شی ایشی نعمتانه چې دای تکذب کو فلک الحمد نو چې نبی ته په صحابه وي نو هغه یې اونوي نبی اسلام وی تانا جنات خوب گورا آئی بار در چما بای فبی یا لارم کب رب کمات کدو نای بدائی لا بیشه من نعمی که رب من نعمی که رب کنو رب نانو کدو فلک الحم فبی ای آلا نو کب پا کم نعمتونو درست آسو دوار در روائے دوار نمرا این سو جین دی دکر قرآن مکالف چکندو این سو جین دی کنا فرشتی خونه دی انا نور حیوانات تی خلق الانسان دوش پگم دلیل پیدا کرد انسان پیدا کرد اللہ انسان من سلسان دو اوچی تنگی دون کی خوری کل پا خار پشان نٹکری سلسان اول انسان تراب خورا اللہ فرشتو با دزمہ کے مخن را غن کا نبیائی گا اوبے پکوا جو تین شو تین خٹی دوئی نو بیا واغه په فرښتو باندې اخړه نو حما شو حما ویلو حما په صورت هجر تر شو حما تور باندې خرکه تور ته باندې د حما خپل معنا اغل دی اغل شي او جوا اغل شي خټه اکیو دې دا تور شي نو بیا حما شو نو بیا چې کی خدا نو هغه خمبیره شو بس نو بیا دا خلاصه وشته ولقد خلق الانسان من سلالة من طين زوتي مؤمنون كتير شو نبيا سلالة شو وسلالي نبيا الله پاک آدم بابا جوڑ کو نو آدم بابا جوڑ کو نو آغا سلسال بیا تنگ بے کو کل فخار لگر ٹکری ٹکری دیتا ہوئی چی خط پور کی فخشی لکا مانگے کٹوئے اندار بلسا چی پو د خټه نه جوړی کولا نه جوړ کی اوبه پور کی پروخ کیه ته ویل کی فخر نو د وټن کو کل فخر په شان ټیکری وخلق الجان او په نکړه الله پیره من مارج من نار د ګډ ورنا من نار یعنی د ګډ ور لوګي د ورنا مارج ویل کیږي کله چې سړی دا ممبتی لګي یا بل څه دا ممبتی چې کوم دا شغله جو د دې دغه نه د دې باتای نه بره شغله جوړ د باتای او د دې اور په دې مینس کې یو شین غونه کې ځای آیت ویل کی مارج او د کډې ګرم شهر پور کې د کډې ګرم ده شین ده نو دا شیطان د جوړ شه د مارج نه یدا سخت سرکش ول دي د د ماده سرکش ده آیا انسان جوړ شه د خټې ده د انسان کې غریبی ده کله چې انسان قران وای د په خپل اصل باندې پاتې د کې غریبی ادي کې تواضع راشي اکل چې انسان قران ته کې نه ني او سرکش بیا دې الان کې دې پیدا د خټې نه لري د خاورې نه خاورې کې وای جديده نه پات ته کې او د سرکشي راشي قران ته کې نه ني نو که جنات سرکشي کوي خیر دی خدا د ماده د اور ده انسان ته په څنګه ته په څه سرکشي کوي ستا ماده خو د خټې نه تا خو جنابت ته خټه خلکو ته فائدہ راځي چې تا فائدہ راځوره او ته چې نقصان راځي او ته شیطان دی فبأي آلاء ربكما نعمتون رفتار دعا دروای او ساتم د رب المشرقین رب د دوه مشرقونو دی او رب المغربین رب د دوه مغربونو نو مشرق خو یو دی او مغرب یو دی د دوه دی من حضور صفات کې رب المشارق پایلک ته دادا بیان کړو چې مشارق جمع کله لوی رب المشرق او المغرب رب المشرق او المغرب لکه سورت بقره کې ایک صفات را کتیر شو دار سورت مزمل کې ورا شي رب المشرق او المغرب لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا نو انت يوم مشرق ذکر کړی او مغرب يوم او دیا که دو مشرق او دو مغرب او صورت صحفات که مشارق دیر مشرقونا نونگویلو چه کلو رب المشرق دا فیدبار طرف مشرق او طرف ده مغرب او طرف ده او چه کلو مشرقین وی نو شروع ویلی که گی خطو دو نور تا مشرق ویلی که گی اغذایت جا غذا نور رفی مشرق دو مشرق دو کوایی چه نور دا غذا را خیزی مغرب غروب غروب لو بیرو ته وای نو مغرب ته مغرب ده کوي چې دا کپل نور ډوبېږي دا کپل نور ډوبېږي نو دوه مشرقونه څه معنا یو د جنی مشرق یو د تکد اوړي مشرق بر د انور د شمال غړنا مشرق شمالي طرف نه راخیږي او په جنی کې نور راخیږي د جنوبي طرف نه نو دوه مشرقونه شپې بار ده مشرق الشتاء او مشرق الصيف مشرق الصيف د ګرمای مشرق او مشرق الشتاء د جمی د راحتو د نور د راحتو طرف اده غره مغربین هم دي په جمی کې کته اردو کې په اردو کې پر اردو دي مغربي او کله چې مشارق وي اندا روزانه روزانه د نور د خطو زاینه 365 مشارق دي مشارق د نور د خطو د روزانه جدا جدا روزي ځنه دي خو مون په نو پويږي دا جدا لګ لګ دا فرق کوي لګ لګ په دې جمی کې بیا پته ودی چې کته را پوړې پر روز بر راش نو دې دا د کر کوي چې ګورغه مشرق بدل نشه مشرق بدل نشه مغرب بدل دا موسم اشاره موسم ته چې ما چې جمع اوړ نشه اوړ جمع نشه اور خپل وخت بارا ټیک ټاک دی اور هغه پسونه کوي او جمع ده په خپل وخت را دي ا انسان ته خپل دغه پریوته د خپل طول نه پریوته تاله و تور الله یو تا کې انساني دي خو او پتا یې زه احکام لا وکړو او ته خپل طول نه کته لاړې یا بر لاړې کم وخت په بیا ای آلا نو په کوم یو نعمتونو طرف ستا دوه درو وای اوس نه هم دلیل مرجال بحر مرجال بحر روان کړي الله دو دریابونه ایت تقیان یو بل ته ته مخامخ کیږي بینهما بردهونه په مینځ کې فرد لابغیان ناوړي او بل ته زیاتې نه کوي نه اوړي نه بل ته وګوره خواږي او جدا دي او ترخي جدا دي خواږي ترخو ته وانوړي ته او ترخي خوږو ته او خواږي ترخو ته وانوړي انسان ته ګډ وډ کړي ترخي او بشر کړه خواږي او ته اطاعت ګډ وډ کړه وا لا اله الا الله محمد رسول الله او تر شرک په برنامات کې ابل ته مشکل بشاو ده تا وای تر څه ګډ وډ کړه ادر یابونه په خپل لغ روان ټیک ټاک نه هغه یو تاوړی نه ګډوډتیا نه کوي او انسان ته ګډوډتیا وکړه او ته دغه سیندونه لاندې شې فبی ای آلا نو په کوم یو نعمتو طرف ته دواړه درو وای یخرج منهما راوځي دې دواړو دریابونه الورو غټ ملک لري ول ورجان اوړې ملک لري دا نظم دې اوور دغه دریابونه که خوږیو بودی اگر ترخی دی اگه فایده رسی خواگیو با خدا فایده رسی چه خلق سکی لامی بکی او با پتر تیو بکی او ترخیو با اگه با سولان بلی خونشی انیس کلشی انا کم از هم ملغر اگه نرو نا اگه خوب فایده ار کئی کنم ملغر ری میشه رو دیده ترخو بنا خواه در ترخو بنا خودی ادوار دکر کردی نو بعد خلق وی بعد خلق وی یا کومه خوږه او ترخی او ذکیږي کنه دغه دا جوړي دغه دا ترخی او خوږه دا نرم مؤنث مذکر شي نو مذکر او مؤنث شي او دای شي دا کنده ملغره پیدا شلو او امر جا ابا دی وای چې ملغره خو جوړي په دغه ترخو وږي خودی کې شفای نه دا شفای چې کنه باران کیږي دا شفای بر راشي داخله کولاو کی ان باران چې ساس کراشي د خوګو باران خو خوګي وبې کنه نو شپای خو یې په دې تر خو وبو کې شپای ویل نه کنه ا صندوقونه کیږي سی پی وته فوټو کې نو چې ساس کې پای کې د غو لګي ته باران نو داخله بند کی چې خله بند کته لاړ شي نو په سونو زرګونو کال بیا بعد دا ملګر په دې کې راغو بو نو جوړې دا خوګو بو نو نو گویا که دا باران دا با دا نطپا و دا شفای چه دا بچه دانی و او دا ترخی و بچه و دا خیطا و نو پا دیکه جوری دا دیدی و جنه اشاره دیتا و کنا او کلا کلا اگه شفای اگه پا یو سازگی بند نیشی نو دویم سازگی بکرا شی نایی که بیا دو ملغل رفیدا کی و اگه دوار چه کمی دیوی قیمت تندرسی دا یو چه کمی دیتا دورتون یتیمتون دورتون یتیمتون دا اگه یو ملغل را یعنی بمثال یتیمانا بمثال از امام عدبر رحمت اللہ لیتا یتیمون فی الحدیث شوی لکی خبری تا مطلب شا چه پای پا حدیثو که دا اگه بمثال تو نیش پیش کل دا مانا را یتیم فی الحدیث ما را فا احادیثو که بمثال انسان را دا غم را حدیث چاہتا نو یادا دا غم را خلوی محادث نو خو اگر دا حدیثو کار نکو اگر دا استنباط کار کو پوشی انو دا دی وجن اگر دا حدیثو کار نکنی ورن فا احادیثو که اگر دورتون یتیمتون دے انو توش پوشی یا خودیو من هما راو دے دیدوارنا اللو غاٹی ملغا لی ورن رجان اوڑی ملغا لی نو تان انسان نا غاٹا ملغا راو تا توحید بیان کے نا وڑا ملغا لی چی سنت بیان کے انتا دا اگر سامان دا اگر ترخو بنا ملان دیشو پا بی ای آلا نو کپا کمیانی ما تون رب سا دوارا دروائے او سی اول سمدلی ولو ان جوار نمون شاہاتا ادی اللہ تابیدار دی دل کی کشت ہے منشآت و دنگے دنگے فی البار پر دریا کے کل آلام پشاند غرونو او گورا کشت ہے سن تابیدار اللہ نا آتا دا اللہ تابیدار دیشوی چو قرآن میں ترا لے گلے اقل نتا در کے اچولے اب بیان کون دے قرآن میں را لے گلے پارا دمانہ کے اول زمانه که نبی اسلام بیا بیانو که صحابه و بیا تابینو زم پا زمانه که شل قرآنو بیا منگا دنگ ملگیر شو و منگ نروس با تاسوه نو آره زمانه که اللہ دو قرآن دفار بیانم که براوستی او تانس جوڑی شیطانا اته دا کشتای نم خراب شه کشتای خلق له فایده نه سي اته فایده ورنه ته نقصان شه خلق نه فبأي آلاء نو په کومو نعمتونو درب تاسو دواړه درغوای دا یو دلایل ذکر کړه په دې چې الرحمن خیر و برکت الله چي ضرورت مقصد مدانه جو بارک فی کل شر الله هر یو شي برکت الله چي دا یو دلایل په دې ذکر کړه پرد یو نسمې چې خلک یو نسمه دی له ورکی اجرن په مال کې بابا برکت و چي دا یو دلایل په دې ذکر کړه چې بابا برکت نشه چوله برکت الله چي ګوره الرحمن برکت چوله کنه په ارته کې برکت چوله په اونو کې په حیواناتو کې په انسان کې په غرونو کې په دریابونو کې په ارته کې الله برکت چوله په نور اسمه کې نو دک الله برکت سي دا په نور نه تر کوه او د دې نه آت نمبر 24 درسته دا دویم رکو ده دا دویم رکو ده تر آیت نمبر 45 پورې په دې رکو کې په دویم رکو کې د جهنم هولناکي بیانې د فردیارو د منکرینو د قرآن اجراته بیتول لګیاي وژه دا ته چې بیتول لګیاي دا ته فضل شته چې انجام مرسي کل من علیہ فان طول آتو چی پیز بکوانی فان فانی فنا کیدون کلی ویبقا وجہ ربکا اپات بشی ذات ربستا دل جلال چی خاند بزرگائی والاکرام دی ذات تے طول فنا کیگی چی فنا کیگی غلائی دا بلدی بھی اگر اللہ بھی مشکل بشاوی چی فنا کرا دی دیو جنو خیبرہ مسلم بیلو کنن چی فلما جن علی الليل راى کوكبا قال هذا ربي چشپ چون ستوره دوی د ادمارم ده فلما فلر کر جفریوت وی قال لو احب لافلین من نكون پروتون کو سرا مولارو وای اندری وادی مرتو به دلیل لو احب الافلین گوچو خلیل څنګه ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه وسلم چلاو حب الافلین نجف نادر آدی اگا الہ نشکن و توکل على الحی الذي لا يموت اذان اس بار بجوان دی اگا دا چف نادر آدی سورة فرقان کی تاثلوستو آیت نمر 59 کیو آیا 58 فوشن نو آریو شف نادر آدی چف نادر آدی اگا الہ دے اگا مشکل بشاو دا آتا دے کم بختا مشکل بشاو دا آتا خواد آدے چف نادر آدی کل من علی فان پیغمبران فنا کیدون کی اولیاء فنا کیدون کی فرشتے پر فنا شی جنات پر فنا شی نو دیکھ الہ دا کم نال جوڑی گی نو ہر یو آسو چی پر زمان کبان فان فنا کیدون کرے اپا دی بشی ذات رفتا چی خواند بزرگ ہے او دی ذات تے نو بکمیو نعمتون رفتا دار دار دار روائے یسالو من فی سمات الارض سوال کئی دا اللہ ناسو چې اسمانو زموږ دي چې په خپل سوالي هغه داتای هغه سي خپل سوال کوي کسبان کې فرښتې دي هغه سوال کوي د الله نه الله اجازه پوره کوي هغه په ځمکه باندې انسانان دي هغه سوال کوي د الله نه نه په اسمان کې لاشته او نه په ځمکه کې لاشته تاسو لوستو په سور د خروب کې آیت نمبر 84 کې و هو الذی فی السماء الہ او دا الله دا چې پس باندې کې الہ دی چې تر دې او پس ما کې الہ دی او دا الله په یک پته دا ته په ذات دارې سورته انا ما د نمبر 3 کې تاسو وو و هو الله فی السماء فی الارض دا الله پس باندې کې الہ دی پس ما کې الہ دی و دا رنده ما او په سور فاتر کې تاسو لوستو یا یو ناس انت الفقراء الى الله او خلقو تا ټول محتاج الله تا نو خلقو کې او خلقو پیغمبران دي او خلقو کې اولیاء نه دي او چې محتاج ته محتاج ته غواړي نه غواړي کم وخت یسالو سوال کوي د الله نه غواړي د الله نه اته چې اسمانو کې مکری پیغمبران د الله نه غوښتي چې بیماری تر اغلی دي و ایوب از نادر ربو انی مسل ذر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سورة انبياء دبر تراس چورات کی ذکر شو ذکریا دا مالا سوال کوي و ذکریا دا ربو رب لا تذر تذرني فردا وانت خير الوارثين. آیت نمبر نواسی کی انبیاء کی ذکر شو الله نے سوال کوي دا نبی علیہ السلام استغفروا ربكم فاستجاب لكم. نبی اسلام سوال نو کړي په غزوه بدر کې الله نه چې فریاد کو الله ته. دا نوح علیہ السلام سوال نو کو چې ربي اني مغلوب فانتظر زما امدادو کې مخکې صورت کې تیر شو ګوره اني مغلوب آیت نمبر 10 کې فانتظر زما امدادو کې. دارنګه یونس علیہ السلام په خېټه کې आवाज نو کړي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله ما سوال ته وکړو یس دار فرښتیم دا نه غواړي چې غواړي د بس دا نه غواړي هغه لا نشي کېدای. خام یسالو من فی سماوات الارض سوال کوي د الله نه آتو چسمانو کې په ځمکه کې دي ټول مخلوق الله ته مختاج دي. کل یوم هو فی شأن هر یو لمحه دا الله په خپل کار کې دی. سمانه یعنی اس یو لمحه څوک یې الله اختیار کړنا الله دی یو لمحه یو په لمحه دی یو لمحه اختیار چلنه ورکړي چې دې کې تکاوه چا د تاج د دوبرو کو چا د پورو کوم نه دا نشته. یا دات متصل کلام بوتلی شي چې اصل عمان فی سماوات الارض کل یوم سوال کوي دا الله نه تاسو چې اسمانو نو کلی کل یوم پر لمحه کې ادا هو فیشان ځان نشه دا لا په خپل حالت کې دی په خپل کار کې هر وخت دی. فبی ای آلا وکم نعمتونو رستا دوار درو وای سنفرو لکوم درد چی حساب بکم تاتن سنفرو او لفظی معنی ہو درد چی پاری پا تاتن شخصا دو پارا ولی اللہ نوزگار ایسا نوزگار و آقا سڑی وی اگا کسی چی اگا اسباب کار کئی دا اللہ پا کن مان چی کار کئی او حزگار دی باشی نو کتا دا معنی که در چی اوزگار باشم صادفا نه بارو غلطی گی بیا کن فای کن سمانا شو و یک تابیل خشه این لفظی مانو پکار ده. نه امام بخاری چوی سنو حاسه بکم تابیل دینه کنی سنو حاسه بکم در چی ساب بکم تاو سرو درانو شو چی دا بلتا دی آواز کو اب بلتا دی مشکل کشا دا تاوی دی فرطلیز بسر ساب کو تخویبی اکروی دیو کسم فکم یو نعمتون درمستا دوارا دروغ وائے او دیا سجر سر تقریبنا دنیا بھی یا ما شر جنی او ٹلگی جنات و انسانان انہیں ستاتو کجر ساتو توان رسی کی چیو دی تاز میں لکتار سما واتے دا تراب دا سوانا مکنا نفان فضو اوزائی کنا نیا خود زجر دے چی تاز ما کتاب تا نکی نہیں تا په خپل انسانيت نو درې دیوان نه لاندې شوې نو زما ملک څه له اوسه خوري زما کای زما اوسه زما ملک نو دې کار نه ملته او دې د هغه چا ملک ته لاړ شه چې چا حکم باندې چا ته دا تا وای چا ته اوس وای دا کوم څه لاړ شه فان فود دې کنه لا تنفدون تر نه شي وته ازمک دا اسمان نه الا بزلطان مگر فضور زور خودشته نه او جر کر زور دی نیشته نه بیا پدی بل کی چوز پ کمل کی سړی و سیدا بل د قانون خلاف ورته خدای غو ته باغی وې لیکي ک بغاوت کې د الله د ملک نو ځا او قدر تا و ته بغاوت مکو د الله قانون نه چا قران ده سنت ده بیا خو زجر او یا تخویف دی مطلب دا نه چې ته د ما په بل کې ګیرې تدما په بل کې ګيري تدينه وته نشي نو چې وته نشي بیا په ماشي ولې کې بغاوت ولې کې لکه سورۃ سبا وګورئ آیت نمبر 9 سورۃ سبا آیت نمبر 9 کې دا شانت شو اولا مې ورو ا نو ګور دا منکرین الا ما بین د مخ ته دینا ارسته د مې سما یعنی اسمان المکر مخی تا اسمان المکر لگی دیلی مثلا خکاری بنده تا دا سکاری چی شا تا اسمان لگی دیلی چې خیدر ته وګورئ ځمکه اسمان مطلب دی به وکتم په پنجره کې باندې ته د اسمان او ځمکې په منځ کې پنجره کې باندې کنه نو الله وایي ان شاء که چېرې غواړم نقصب بهم بهم الارض او به منډو دوی په ځمکې تختیرې خو نه شي کنه او نوستر علم کسه په مینه سما یا براو غرو په دوی باندې یو ټوټه اسمان وته خوشی نه لکه پنجره کې چې منګک باندې سمالی هغه باندې هغه غواړي مړول شي سمالی سو تر کوي نو ته په پنجره کې باندې ته خدا ته مونږ کوم نه شي پنجره نه بهاره او وتښتې ته په پنجره کې باندې شي د اسمان د ځمکې نو بد بد ماشي ولې کې دا د مونږ دوتې شي نه ډوبای معنا مونږ کوکړه په معنا د زجر چې د الله د کتاب خلاف کې نو بیا د الله ملک ول وځي وځه کنه چې چا ته به ریکه د الله کتاب مقابل کې ا دغه بل کوی د ورشه وته خو نشي دغه معنا کې تخویب دی را چې ته د ما په ملک ګیره د اس بعد از مکه په ایمان په پیندرا کې ګیره چې سمال د دې سماوال دی ودي وای شمه سمال د تبا کوم تبا کول شمه نو ول بد ماشي کې قانون معنا کنه یا معاشر جن او ټولګي جناتو بدمعاشانو او انسانانو بدمعاشانو ان ستاتو مشرکانو کجر ستاتو توان رتیگی انتا ظلمت فر سماوات کلار چود اتاتو دا تراب دا سمان از مکونا فانفضو نو دای کنا لا تنفضونا و تین شیطاتو دا سمان از مکنا الا بسلطان مکر پا زور بانی و زور خودشتین زور دیدیشتی طاقت دیدیشتی و تین شی نو بیا چه شامل کیوزی دا غید قانون دا غید قانون خلاف مکو کنا فبأي آلاء ربكما نعمتوا درفتازوا دوارا درموا يرسلوا عليكم شوان داو سان خبر دا چدل تتگیری راوبا لگلش پتاز بانی راوبا رلش پتاز بانی شوادون لنبی من نار دور ونوحات غلوگی فلا تان تتران استاد امداد بانی شکری دے شواد آغا لنبی توی چاگی سا لگی نوی انو حاس اغلوگی توی چه ترا لمبا نوی دا آد دا مخ که آتا تیمه بیان تا چال تیویلو چی تو وطینش دما پا ملکی بندی نو چی بندی نو اللہ که واری در بانی شغلی را گردی اغلوگی را بان را ولی زود بچکول شینا نو لی بند من شکر و بیا ای آلا تا بکم نعمتون رفتا دعا در روایم فیضان شقت سما نو فذكر چې او چې اسمان فکر پرده تن نشی بعد تک سور ورده ورده لکی ګل ګلاب سور ګل تا دا اوس د ګلاب سور ګل نشي کته انا پښاد بوزینه بوزینه یو چمړه سړی د دې کاغذ نه لغونې غټه یو عام چمړه سپلایټ جوړیږي ابو دینه چې نه دستانی جوړیږي اینه پوستینه جوړیږي بلوزر ته جوړیږي او دا راګه خپوت چې کومه جموزیه ته جوړیږي چې حبشې ته چې کوم دغه تل مهاجرین او په دغه کوم وفد تل د مکه د مشرکان آی چې کوم صندوق کړو هغه کې خانه جوړ کړی شپږه ته خانه نو اکه صندوق چې هغه باندې بوزینه په چړاو کړو د بوزینه په خې جوړو د توای بوزینه په دنیا کې مشهور بوزینه نو د اسمان د شې سور کډ دیهان دا کډ دیهان دا په صفات شې ورته تاسو لپاره چې دا زه سور لکه بوزینه یا دا ورته چې کوم دا خبر د کان خبره اول دی ادیان چې کوم دی دای خبر دویم دی خبر ثانی نو مطلب دا شي فکانت نو شي بدا اسمان ورده تن سور سور کد دیان پشاند شي بدا اسمان فکان نو شي بدا اسمان ورده سور نو بیا شي بدا اسمان کد دیان پشاند تیرو پوشه دا اوس خبر ثانی دی کانت فارشه نو سور بوی علاکت او لکه تیر بدن می اوس خو تا ته شین ښکاري کنه او کلک ښکاري، نو دا به سور شي او دا به لکه تیرو په شان دي اوبه بهېږي. نو فبی اعلی نو به کمی نعمتونو طرف ته دواړه ته نووایه فیوم په دغه ورځ کې لا یسألو تپوس نشي کېدی د ګنا د هغه د انسان نه د جنات ولې مخکې نه الله ته پته ده فرښتو ورته مخکې لیکلي دي تپوس به نشي کېدی. نو په کم یو نعمتونو طرف تاسو دواړه ته نووایه یور افل مجرمون دا تتیما و تکمیله ده مخی آیت ده که تپوز با تیول نیشی کنه پرکتو ده وزن فتره گین جواب ده شکلی ده ما بل شانی جانم یانو یور افل مجرمون ها پی جنه بش مجرمان بی سیما هم پا نو خود ایدا مخونه بی طول اده از زیر استری از زیر خونه بی او کتا کتا بگوری فا یور افل مجرمون ها پی جنه او مجرمی ویخا کافر هم نوی کافر هم فکر آگه او خود ده مجرم اگر مسلمان چیزان دا مسلمان وی او قرآن تا نکین اقیده نٹی کئی دکا مجرم دے دا اللہ مجرم دا اللہ دا کتاب پی جندے بشی مجرمان بی سیما ہم پنو خودی بانے ننیوے بشی بی نوازی ورقدام پسر کنڈو دا سر کنڈو او دا قدم ہونا فرستے پہ ہونی سی او بشی ارقیا پی جانما او گردی نسر دلانی بیور کردی شانتی سورت خواب کشتر شو نو کمیون نعمتونو دوار درو دا دی کسا نعمت تا دا غطول عذاب دا عذاب دا عذاب دے دی که نعمت کم دار آگئے آتا که نعمت پا دی که چکم دے نعمت پا دی که شتے دا دو وقت نستا تویش دا دزمت رکی گی مدام دا اللہ نعمت تا کنا چه دو وقت نی خبر کلا کم سڑے پا دولا ردی تو آتا تو چه مختار کور ناکوان دی مطالب خبر را کو اندر کن چې مده په دې باندې نو زه تاره خبر در کوم چې ګردا ته چې په کومه لار روان دا ډېر خراب ده دا بیا چې ته وکم نو دا د الله نعمت وکړه نه غر کې دي ته با کې دي قران چې نه راغلی غر کې شوی قران را دي او در کې را پیدا شو نو ځان په ټیک کې کنه قران ته با کې دي عقیده په ټیکه کې یورپ اور مجرمونه پیجنده بشی مجرمان بی سیما هم پنو خود خانو دیوانه ننیوه بشی ده سرکردو او ده قدر ده خپونا نو فکم یا نعمتون درفتا دو دوار درموه ها دی جانم اللہ تی دا جانم آغا ده وطبوی دا جانم آغا ده وکاتی بار مجرمون چی تقدیب کو بده بار مجرمان تقدیبی کو سمانا ده دی نیری دلنا زان تیاره نو کچی ده بس شیوه یو توفون بینها نو گردی با پا میند دی جانم که و بین حنین آن اپا میند دو بو پا میند گرمو بو آنین آنین ده حمیم صفت دکن حمیم وی گرمو موتا آنین نهادی گرمی داس گرمی وی ویستغیثو یغاثو بماین کل مهل یشوی الوجوه بیسا شراب ساد مرتفقا سور رکاف کی تیر شو آیت با گول دان اللہ پوش نو داتی بگرمی چلی خلی تیکی کنا نو داو سخ با کجا برنان شونه پارس لارسی تر دی مخت دارو کی بخکار شی دا لانی دا شونه دی تر دی راشتر کتا دا جان بی بخکار شی آنی سخ تی گرمی فبی ای آلا نو با کمیانی من تو نظرف سادو دوارا تنو بای دوی مرو کو ختم شو فدی کی تخویف ہو دی جہنمیان تا او دی جہنم تفسیر کو او دا دیر آیت نمبر 47 نا وہ سر لکھنا دیر امرو کورا فدی کی دی جنتیان دی نعمتونو پیان دے او دی جنت دی نعمتونو پکی تفسیر کئی ولی من خافا ارفار را چاچوی ری مقام ربی دی پیشای دو در عبدالنام جنتا باغونه دی مقام چې مصدر میمی په معنا د قیام دی مصدر میمی په معنا د قیام دی واشه او مقام ربی په دې کې دوه معنی منکو اوره معنا چې اوره معنا چې اضافت د مصدر فاعل ته وشي معنا بدل شي من خواب قیامه عند ربی چو یاری ده د ولاړ خپل نه رفتا نو دا اوس اضافت د مصدر شو فاعل تا فاعل خو سره ده کنه نو ویل دا سره د ولاړ خپل نه خپل رفتا دا ونه معنا ی دا عقیده چې الله ته فش کېګم یو ادمه معنا دمه معنا چې خاف قیامه ربی علیه ویرد د اولاد در په فرمان او دا اضافه د مصدر شو مفعول تا چې الله په ما اولاد دی یعنی هر کار چې د کون د به الله په ما اولاد دی چې الله یو سره دا ومني چې الله په ما اولاد دی د بغلاو کی د بزیناو کی چې د دا کیدل چې الله په ما اولاد دی کله په ستاره کې دان نه الله ما ته وو او کله پاکستان کې الله ما ته وو کله انګلند کې الله ما ته وو که فلس دیشه والله ما ته وو زمون ملګرم به استاد هم دیش نیرته و هغه وای وای زک سره ما چې خلق الله نه فجد لري وای ما ته خلق جوال نه فجد خلق چې جنه کې مو زګ زو کای جنه مو خو الله نه فجد لري دغه د الله معرفت قران کې لري چې قران ته ناز نه هغه الله سو فجد لري وی ول نه زمو ټول په ما ته خرادا او به تجربه وکړو نه بو می ته نیو سب روپای میں اوپر ہو دی یا دس روپے پلا رہا مالک ڈٹ دش دے چمک ڈر جو سر رہا چا پیرو کا تو آگے جیب کتر بات ہو دائے وہ نہیں چلا چا پر دیچان کو اڑ دی رہی سر دی سر اچھا تکما اس ددہ کدا کلو چا اللہ ماوی نہیں دبال سر اچھا تکڑے پردائی تیسے وی بیا موت ایک رہا تھا یو سپائی لوڑ دا پکپو کی بدن زر روپے لوڑ کو ہوں وی اگر تمہیں چھتا گاگ موکو وی خان رہا دے گوری و تاڑی کی گو چھتا ہو رہے نیشے یره کوم چې تاسو پای میونه دي سي ما ته جو ګور د سپای دی ریګي ته کار د عقیده تقوی دی کار او خدای پاک د دې ریګي ودی دغه د عقیده نشته چې خدای پاک موجود دی او خدای نه پیژندل لري نو دې هر کوم دا وای چې اوس لري خدای پیژندل دی په دوو طریقو یو دا چې خدای ما ویني اوس نو ولی بدر روانه کوم ولی غلط کار کوم ولی بل سر ظلم کوم الله ویني او دویم دا چې الله ته فیش کېږم په قیامت کې دا دوا خېدی وي چې دا سړی بچ کړي دا رنګه صورت دی نادعات ګورې هلته هم د کشار دی واما من خاف مقام ربي هر چا څوک دی جوړېده د پیشای خپل نه الله ته چلان پیش کړم یا او یاری نا دو لاری نا پده باند رب دو دو او ونات نفت آنی روا او منه که نصبت خواهشات نا خواهش وطاوی چی غلاو که خواهش وطاوی چی زناو که خواهش وطاوی چی او نصره ولی اگر دو یاری دی چی ما بانه اللہ او لاری ما بینی آیا اللہ تا فشکی گما نو دی بچن فاینل جنده یا ماوا جنده دا زایده جنده دا پدی دی چیرا دو اقیلی جو نکیم یو دا چې الله ما ویني که په تیارې کې که په ویښه ما که په ودې واشه او دویم دا چې الله ته پیش کېږم دا دواړه عقیدې جوړېږي په کوم ځای په قرآن باندې چې قرآن تدی ده دا عقیدې نه جوړېږي ولمن خاف مقام ربه الفاظ دا چا چوری ده د ولاړې خپل نه خپل رب ته دا اضافت د مصدر څه ته وشه فاعل ته ذلذی جنتا اذه مانا الفاظ چا چویر دا دولار دا الله نا دولار نه پد پد درپد دا چا لا ما ګور دا اضافت مصدر چا ته شو مفعول ته شو ذلذی جنتا تثنیا فما د جمع دا دانه جدوا باغونه دیر باغونه په فبی ای الا تو په کوم نعمتو درپد تاسو دواړه دروغه ذواتا افنان خاندان د سانګو یو غټ غټ سانګي ایو بیا په انسان کې دا وړ وړ شاخو نه اندر دي فن وتوي هغه فن دا هغه شاخو چې کې بیوی کیږي نو مطلب دا چې دا وړ شاخو نه پکې دي نو میوی په کې دي ته دي زواتا افنان پونون افنان د ابن جوزی کتاب دی مطلب په سانګو سانګو پسام سامو دا میوه خورا پسام سامو دا چون قرآن می پیده سو جلده ومن په دغه کې چې ګورو هغه لږ دی والله علم چې القرآن لیدلم چې پنځه سوه د ابن عقیل کتاب دی د ابن جوزی استاد وي پنځه سوه جلده دی او لومبی جلد چې ما وکړې ټول علوم پکې دي چې نیمې له ورځه په ما سره چولی ده مخکې بیا نه شول دور لوی علوم نو په دې شامله کې شته په نور خپل او د ابن جوزی دی هغه وړوکی او یو جلد کتاب دی والله علم شه القرآن به وي نو زوا ته خپل خاوندان د سانګو د همدا چې میوه دار دي خړې را ایا سوري په کې چې سانګې ډېری او سوري ډېری سوري فبی ای آلا نو په کوم نعمتونو در رب صاحب دواړه در وایه فی ما عینا په دې کې ما چې چینی دي دوه چینی نه مدر ډېری دي تجریانا خو صدر خو په دا کې ذکر محمد سور محمد کې فدې کې چینی دي تسنیه د فرد جمع کله کله راځي نو فدې کې چینی کله تسنیه د واحد د فرم راځي نو فدې کې چینی دي تجریان بيدون کې روان روانه نو فبی ای آلا او کوم نعمتونو درسته او دعا دروای فی ما فدې جنتونو کې من کل پای کنه دار کې ما میوي دي دا او جان جوړی قسمه قسمه فبی ای آلا تو بکم یو نعمتون در افتار دوان در روما ہے متقین تکیون کی بیدی علا پورشن فا اپا بسترو بانے بطوا اونا من استفر رکھا چی استر دا غیر ہے دا غٹو روی خمو یو استر وی یو اوچار وی نو استر عمومت چکم زنانا چکم پرستن جوڑے یا تولئی نو استر آگتا وی آکم کچی مالو چی راجمہ کی اغه تاسو وروي یو بیا دې په تاسو اوچاړ چي نو کوم کې چې مالو چا چي نو اکثر هغه خرابه کپړې کی بي قیمت خبر دګه اته پټه راځي او اوچاړ ته کوم کپړه چي نو هغه کپړه چي نو دلته کې استر دا غیبا درې دغه ټول نو چې اوچاړ به نه سکی مطلب دا متقینا تکو کې وي ادا پور شپ بسترو باندې پتوا اونو چې استر دا وي به من استبرقنا د غټو رحمو و جنل جنتین اټولای بری میوي تا دا دې دې سوانا چې پړ کې راشي نو څنګه و دخلی تر راشي لکه سورازي نو سورازي اچه دا څنګه به خپل خلی تر راشي سور دهر امن بس چودہ کرا دی نور دان کرا دی و جنال جنت اندان اٹولائی بای دی میبی نیزی دی ٹولائی سمانا چڑک کرا جی سانگ برا شی چی مانای اڑک کرا چی مانا خرم نو مانای سانگ برا شی دی بس روشی کو بیو خلیان دا من بلا فیدا شی پا قدا فیدا شو پا خدا نش بیا بکالا دکا چی کم دانا میو شو کی گی دور دنیا نو آگا بیا میو بنی کی گی کار لبیا کی گی پا بل رای بانی اکا دای نکی بیا پا بل رای کی گی لیکن جانب دا شیر ہے چاہ دا شیر کمی گی نا جیسا تا میووشو گی پا کدای پا بل میووشی اکا تا پا خشی بانی دا چو گوٹای برا دی بے برو گھٹی گی پا خی گی با دارا پا جانب کی چی تا چر بوخ ری بد چر راگا سات پیدا شوی چی بٹے رو راگا سات آل دا شیر با کمی گی نا چی صدیہ قبائی چی سورا خوری دورا بدور پیدا کی کمی کی بنا نو فبی ای آلا نو پا کمیو نعمتون رفتاسو دوار در روائے فی این قاتلاتو طرف پری جانتونو کی بندون کی نظر رو خلی پا خواندان آباده یعنی نیک خدی حیاناک خدی اغه خدای وسه خدای چې فردو سره ته ګوري ها دا د خپل ټی وی راوړې ګوره پکې اذر کې د خپل قرار ده پکې دې په دې مسای کوي او خدای مسای کوي کده کې غیرت وې اندو کور ټی وی راوړا بیا به دا ټیک ده کده کتر کته وې نو خپل ته به جدا وګوره لړو ته چې په پردې سړي سړي کې د خپل وظیفت ده ده د خیر خې خې خدای چې د خاوند نه په بغیر ول چاته باندې ګوري پٹی وی کے بل سڑے صحیح کی انور سڑو تو گوری اب اس سڑی اب اس خدی او اب اس سڑی دکلی کے وہ کاکا وہ گٹی وی راوڑا دو مگا لکان اور اگر بارو خدو خو دا استاد دی ورو دا لسم پاس کړی لا لسم کیو نو ٹی وی را داړو بیٹھی وې زم کړی دی اکا کا بس مکران سولا دا شب په کوز مکه لګړی را او د اولاد نشته ټول هغه ساغه خرته کړو چې ته بیا غنه پاس شو نه زموني خو دا غزا ټول خر زم کړی را دا شب په کوز او تی سم نشته زمو د لوري زړه پاس زمونه ختم شي سړی ښه سړی نو دا غي لوی کور نو موږ هلکان ورکړو لاړو ته کټونه دغه چای به را باندې کوله هغه ټي وي ته ناست وو یوه ورځ چې لاړو ټي وي نشته وی ټي وي نو هغه پوپووي وی بس هغه ما وته لرې کړه نو چې بیا هم تعقیب وکړو د دې کاکا چرته هغه وخت یو شایسته کسه نوم هغې به خبرونه کوله هنده چرته وی سوره ښایسته ده مشره خدای غوسه شو خطه په پرده خلسه کې ته په پرده خلی ستا خدای شته ته دا خبره کې اکو دا ټی وی نه نه باندې مولي ته کور خبري رټي به ختم کا دا بس څه خدای چې پرني سي سړي ځای کې هغه بس سړي چې خپل خدای به له پردو خلته به ګوري دا بس سړي خپل دل دې چې خپل خدای به له نور خلته ګوري به وځه ارنګ چې دا چې څه نصیب کې غټي کو د دا نه د خدای چې کم په نصیب کې که خپل په نصیب کې که بدرک به داګه سړ چا یا نه که خدای دې تر د خپل خوند ټول نه زیات خسته کاری اته بیا یې نه نور ته ګورې د خپل کې خسته ډیګلې خسته دا بیا حیا خدای وځه نو دلته وای قاتل ته بندون کې قاتل په معنا د دې فایل مونږ مانو په دې کې به خدای وي بندون کې نظرو خپلو طرف وی نظر تا اقادرت بندون کی بندون کی نظرون خپل وی پا خواندان خپل بانی یعنی حیاناک بی خپل خوان با تر ار چند زیاد خیست داد حیاناک خود صفت تی دوی ما مانا قاترات پا مانا دیش بی مقبول بندیدون کی بند نظرون پا دیبان پا دی که بای خده بندیدون کی دی نظرون پا دیبان دی خواندان خیست خدا دی وجن خدا چه پا کور کی دا بلان سنبال ساتی خواه چه خواهن کور ترای چه دی تا گوری دکه کدی زن گنده ساته ری اس خواه بین تنخی جی او سر ببر بی او کور گند گند پا گندی چه خواهن کور ترای چه انسا بکن گیا ساسه خیال گیا چه دعوت و سوکور که صدر می شد با منده پا کسی ولی اگه آزو این کور خو گنده وی دی که تو بار بس خوبی نو کنه نو کور نتختی بیا اچه صحیح خدای صحیح خدای په قران پوي دا غیدار خصم بال ساتل خان مداغین ولی چیرې دتی افان مداغین درو میاشت د ولی دی او صدور میاشت د ولی دی خدا خدا خدا نه کنه فی نقات اطراف فريق به خدای بندي بند بندي دو کې نظر په دای باندې خواندان ای خستا خدا یا قاترات به معنی کړي په تور دی صفات کی تفسیر خدا بیا نیمی کتان په کراچی ایبو مواری کړه قاتلات قطع کور کے نظر قطع گوری دا دا خد او صفت تے چی خد قطع گوری دا بر بر چی گوری دا بی حیائی نا خدا گوری خدو کی دور حیائی چی خپل رور مخیوم برنی شکت ہے دا خپل پلار مخی دا خپل خوان مخیوم برنی شکت ہے اچی بی حیائی خدای تو پردو سڑو کی دا ٹکار کئی او سڑی پا مخاغس دی ایٹی وی گام گوری پیدا کتا کم انکری منکری دی دا غی کری وای په کومه ترکر لګیای ټی وی خو مون کار شکر نشته په دې شي کې حضور کا انکر مې کرو په کنه تخکاری کې په موبایل کې فی ان قاتره طرف نو په دې جنتونو کې بند کتا کوم کې وینه نظر نو خپل یو کتا به ګوري پر برمانو ګور قران وای قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها سورة نور آيات نمبر 31 شو تاستا نو لم يتمثهن نبيرة الديتا انس تمس ولكي جماعتا نبي ديتا بني وداشوي انسانان مخکې دي جنتیانانه جنات ادا باکری وی باکری فیغ دی وی فبای اعلی نو کوم نعمتونو در تاسو دوه تر وای کار نه نه تبوای چې دا هوري چې دی ادي اقوتو یا قوت یو مرجان یا قوت مرو مرغلر امرجان مرغلر دا دی بی یا قوت سری امرجان سری یا قوت کی قسمونه دی ټول چبکدار خولی دا دی چب پرکیگ مخکولی بی خولی بی فبی ای آلا نبکمیو نیمتو درفت آل دوار در روا ہے حر جدا و احسان او دا بیانیش دا دی ستر آگی پسر آگی ٹیکٹ اس شو دی جانت مدی خودیولی دی خو ٹیکٹ اس دی حر جدا و احسان ندا بردا توحید اللہ احسان مگر جانت ابن کسر مانا کری رنبی احسان امرات توحید دی وی من احسانو یا رسول اللہ احسان سشے دی نبی احسان دی احسان دا چی انتاو بودرا پاک کان نکا تراو احسان دا چی تدخ رب عبارت کی پندی حیثیت ادبار چو گوئے کتا تا اللہ کاری فا لم تکن تراو فرق شکرتا نہیں چا اللہ یو اوینی نو فا انو یرا کدا کدا خوچی دی وی وی خام غا چا اللہ موینی ملے توحید آدھا دوی مخصان دوی مراد جنت تے ندا بدلا دا توحید چو دنیا کی توحید بیان کرو مانے لے توحید بیان کرو مگر جنت توحید بدلا دنیا کی نا پورا کی گی خام د توحید بدل دنیا کرا ټول دنیا در کې کنه آسمان او زمو کې در کې در سره دا نه پر کې توحید در به اجر ده نه چې ته توحید در څو کې مولای سه څو دی بوزي او ته نه 5000 روپے په جیب کې ورغور دی اته خوشاله شي ادا ته تر خو راي کې بده ورسته وای مولای سه پدې توحید ته جنت پلاوي دا تا جنت خر کې په 5000 روپے جنت دی هغه اور چچا پنج دار تو کما کوي کو خیر دا دا مولا خیر و تاسو ټول و زمال یاد ما کوي کم بیان چې دوه کپدې د جنت ملاوي دا ها اده به 5000 روپیا و اوس 5000 کم نه اخلي د ډم په خوا ریټ د ډم ریټ په خوا جو سل روپیا وي د مردان د میچ وا نو تر اوسه از دغه نه چې بیر اوسه دا سواد نه دا غیر ریټ چې کوم یو نیم سل روپیا و اوس د او د ډم ریټ کم اس کم 5000 دا هم دی چراوه دی نو دا ما غډه مړه واغه دنیا ډم دا دینی ډم دا هغه هم سندري وی دی او ته سور جوړ کی بزر کو ته لګی آی هغه غره د کړي او دا دغه چې 500 روپیا من جیب کې خرج کړي او دا د چې کم بیان کو په دې ته جنت بلاوي دا ها اده 500 روپیا جیب کې واچو دا د خو کړتا سو دا کبا دی وکړه ځان تر بل موږ یو سندې کړي موږ خو کپیرات کوم دی نه کوم نه زه منې کول چې ما نه په دماس وشته نه جنت ته بوځي نو دوه په دماس دي خو موږ دای خیر لړو جنه ک 5000 روپے ما خپل کا پختا پیڅې څه دي تا دې بلل جنت ملایږي جنت درکې هر جزال احسان نه له بنده د بیان ته توحید من کړ جنت او چې تا په 5000 روپے دا جنت په 5000 خرڅ ک کا پختا دا تا کار وکړه اسے دا مولا اخیار دیتا تو ہے بے حکوب دے کنا قرآن موئی قرآن کریم موئی ومی یرا وغا عمیل دیبراہیم اللہ مان صفی نفس ہو دیبراہیم طریقی نبا ناوڑی مکر چا بے حکوبی دیبراہیم طریقہ خدا علیہ السلام چا اگر توحید بیانو جزائی پی ناغ سبتنا تو چی دا پی چی توحید نبیان نہیں تا دیبراہیم اسلام طریقی نبا آوڑی دا بے حکوب دے اچی توحید بیان کا فیسی واغ دیتا بے حکوب دے اللہ مان صفی نفس ہو بے حکوب دے وای دې رات کوي دا درات کوم تاسو وای دا انصاف تاسو باندې دا د بد باندې د مليان سره پسې تاسو وای زه خو دای خیر لټو ما خو کای پويږي او دا نه کفای نه دار پیسې شه خدای نه غواړم کنه خدای ته نه ګری بیان دیو که دا خیر کړی پیسې خوخي نو الله ته یا الله ماله لا قربان کا ان شاء الله دوام چې بیان وکي الله نو سوال وکا تر بل لا قربان لري نو پی 5000 شې تا بل نه واغسه غڈے میں ہر جدا احسان ہے نہ تو بدلا تو احسان مگر جانا تو نہ بکم ہو نہ تو نو آدا چدن مل کر یہ من سر در سن کڑے آدھے 5000 روپے تلاس دی سی دا گڈا ما دوسرا پاسے کیدا پبی ائی آلا دا نور کو کدی خون نہیں خبر نو دے ہم من سر درس کڑی دی کنا شیخ القران سر درس کڑے هغه د احسان مان وکول توحید مولانا سے اثر درس وکړي تو یې مولانا سے سره نو هغه د احسان مان کوي توحید اته رسی احسان مان کوي جنت شل قران دا مان کوي مګه ټول کو نو چې موږ سره درس کړي هغه بیا 5000 روپیا اخلي په توحید بیا باندې دا کما کله کو خیال دا کما کله کا هو فبأي آلاء ربكما نعمة تدرس تاسو دوړه دروغ وای ومن دونهما او سیوا دې ذکر شونا جنت نور باغون یا دونه ما کدا یا دا د هغه چې بیان شروع دی علی من خاب مقام ربی جنت نو هغه باغونه هم نور دا سیوا دا نور ذکر کوي یا خدای دې پر دا نور ذکر کوي یا مطلب دا دی چې هغه مخکې چې سابقون الاولون دا هغه اوچته درجه وه ادارو تو اصحاب الیمین دی نو دی لگا درجہ کاما نا دی دی باغون دلتا بیان کئی ومن دون موا ایلاوہ دی باغوننا جنتار نور باغون دی نو بکم یو نعمتون درفتا دوار در ہوا ہے مدھامتان تک تو بودھے چے دیر دیات مس اس بکا مس تاوی سر پر گلی رہی دا غیر آنے کی دا سے تورخ کاری لری نه او چې مکه کاتور د دې کې زړ زړ ښه شین زړ ښکاری او چې مکه مستوي انو اړې کې د لری نشته ګور تور ښکاری نو مطلب دا دی چې د جنت د دې کې به دا دغه تک تور مخې مدها متا نو وکم یو نه مته درون رفتار او دوه دروغه ہے فی ما اینان په دې جنتونه کې وانه چینی به نتلا حتان پواره هم کی نر خواه ده که گی پواره تا پواره خو من اصولی ده لیکن جنت که سوار سو کاله مخ که اللہ ذکر گی چه پواره بوگی او تو بگی جی بای پواره تا سن دلی اپنی نیٹ کرا دی سس سس جوڑی نشه ده جنت آقا پواره بالا آبا کما طریقه بانی آئی که با کم گل نا جوڑی گی کما طریقه بان بانی فبی ای آلا نبا کمی نعمتون درفتا دو دعا در روائے فی ما پاکتون پلی جنتون کی بای میوی بای او کجوری بای ورمان او نار نبا کمی نعمتون درفتا دو دعا در روائے یو نعمت خونده فی اینا خیراتون حسان پلی که بای خدی خیراتون خخوی والا حسان خیستان دو سی پتر رد کرنا یو بے خوی خوی یو بے خیستا بی اکثر دا دی چی خیستا بی نو بد خوی بی پودا بیو چونن دا سم دا دی بنا دی ببوغس کی او چی خوی خوی نو بد رنگا بی نو اتا دوار سی پتر رد کی خیستا با بی خوی بیم خوی فی نا فدی جنتون کے خدی بای خیراتونا خخوی والا خیسان خیستا نو فکم یو نمتون در افتادو دعا در روائے حورن خوری دی خوری مقصوراتونا بندشوی فیل خیام پا خیمو کے خیام در خیمی جمعنا ابو حیام ابو خیام آغا شعر دی چاگی بلی بیو داگی تلار دی خیمو کار بکو کسب بکو ابو خیام یو شاید دیر دفار خیلی نو کدار بایر والا فابو خیام دی کار خیمو خور هوری دی مقصورات بندی شوی فیل خیام پا خیمو دار خد بل سی پتر کرکا چه کم خد پا کور دا ننوی دا بہتر خدا لکه مکی تیر شو پا صورت آهدا که وقر نا پیویتو کننا او قرار کوي په کور کې واخلو امو دې به دې ضرورت ا کو دې نو بیا ولا تبرج جاهلیت الاولى جاهلیت غو نمود په پر دغه مو دې په پر دې اور خو دې به ضرورت نه بغیر او که ضرورت ته ودې نو بیا په پر دې دلته ما د خو خود جنت د خود صفات ذکر کوم چې هو رندا اورې مقصورات بندشه فیخ خیام پا خیمو که خدا چه بار چه خواهن دی بار لرش یدا گرد بکتو که دا بس خدای ابی ضرورت گردی نبیر تا هم ویلو نبی اسلام وی چې جنت ته لاړم نما الته کې یو بنگلو ده یو بنکره مجوفتون واش کره مجوفتون چې هغه د یو ملګری له جوړ شو غونډه ملګری وه هغې کې دن هغه جوړ شوه هم مخې ته به ورته یو هوره ناست وه ډېره زیاته ښایسته څوکیدار وه نما جبریل ته چې دا چا ده ما ته دا د عمر نه وي زما اړه شو چې ورته دن نه دوم ګورم خو فذکرتو غیرتک یا عمر ما ته ستا غیرت یاد شو ما چې ډېر غیرتي ده کور ته مې تپوس څنګه ورشم نو عمر رضی الله په جړا شه او ته وایي یا رسول الله دا غیرت خو موږ ته تا خیر دی موږ کې چرته غیرت یقینا چې مشرک هغه بس غیرت وي غیرت خو موږ تا نه زده کړی دی نو دا په تا اقارو علیک یا رسول الله نو دا ما په تا غیرت کو پوه شو علیک اعارو یا رسول الله په تا به زه خفه کېدم غیرت خو موږ تا نه زده کړی په قرآن کې موږ غیرت زده کړی موږ کې غیرت چرته وو ا په جړا شو فبأي آلاء ربكما نعمة طرف ساتو دعاء دروغاي لم يدبسن مشرك غيرتي مشرك غيرت شردي مفير كور تراولي خدا من جور نبيعي من جور كور تراولي مولا كور تراولي خدا دم لبيعي مولا لا دك غيرت شردي غيرت خو مواهد كري او غيرت خو دو قرآن وانو كي چه قرآن تكيني دو خدي فهياشي دو كواهي چه غيرت خو منتان از دا كرده وکم یو نعمتون درف ستا دواړه در وایه لم یطمثن نه به رسېدی دې ښځو ته انسان انسان مکې دي جنتیان نه جان ادفیر دې ثابتېږي چې جنات چې کومې هغه جماع کوي ښځو سره او دا هم ثابتېږي چې جن چې کوم دی انسانانو سره جماع کولی شي او د هغې یو حدیث کې راځي وه چې کوم انسان خپلې ښځې سره یو ځای کېږي او دغه کلمون اعوذ بالله ودوی نو د جنات جن په دغه سر شریک شي په دغه کار کې دی چې کوم بچی چې پیدا کیږي نه غنیم انسان نه شیطان وي عجب کلمه ویلي ان شیطان د نظر وتښتي ډوډای شي تخري چې بسم الله او شیطان وتښتي عجب بسم الله دی ویلي او تاسو د خوراک کوي دغه شي کې برکت دی ته ورکه نه ختم شي عجب بسم الله دی ویلي نه ختم دی ولی اده شیطان نه زړه ضروري دارن سره چې کپڑے چې نو په کار چې اوذ بالله وای اوجه کنور نه دی کریمه اوذ بالله من الشیطان اوذ بالله من الشیطان جیمو چې دغه ته لیټری ته نو کنور دا اندر دی دا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا اندر اوذ بالله من الشیطان جیمو چې کپڑے بدلې ته اوذ بالله من شیطان ملړ شي او کته کپڑے بدلې شیطان به ولاړی چې اوذ بالله دی نیولی ارث باندې ګوري چې خدا کپڑے بدلې اوذ بالله نه وي ته ګوري شیطان چې سړی خپل تر روزه کیږي اوذ بالله نه وي نور څنګه اوذ بالله خو واه کنه نو شیطان پر کوي اوذ شي بیا نو دیم لګي هم لګي نو چې بچي پیدا شي نیم ددې نه شیطان لم یت وزن نه نه دې رسې د مې رسې دې تا انسانانو چ قرآن نی ویل هغه د اشانی ګم بسم الله اعوذ بالله نی ویل نو بچی چې پیدا کیو سما شیطانان لم یت وزن نه انسان نه بیر دې دې دې خدو ته دې هور ته انسانان مت کې دینا نه جنات نو بکم یو نعمت در افتا تو دعا درو وای متکین علی رفرف تکون کی وای علی رفرف فقال چوبان رفرف رفرف دا قالین غالیچی و توی خود رینا شنو بانده و اب قرین حسان اب ارفتو نبی خیستا اب قرین سن که ویلی کی گی دا فیریان و خارتا چا خلی دلی نه خو اب قرین ویلی کی دا فیریان و خارتا مطلب دا دا قنایت خیستا نو دیو جنو مانگا مانا و گره خیست بار بار ارفتو نبی خیستا لان دی غالیچی و خلی خلیشنی و دیداری لکه بعد د لاړ شړې په قالین فقیر په کې د پکا ته لاړ شي د مالدارو خلکو سړې وي سوره خدي چې دا هغه د بکې کم قالین نه وي دا هغه د بالغتون چې بالا څنګه وي خدای د پاره ټیکټ څه شو توحید هر جزا د احسان الی الاحسان نو مولوی دې دا چې په سیوا غسه نو دا خدای دې محروم کړو مولوی دې تا کار وکړو تا کې کړو او وایې وي فبی ای آلا نو کم یو نعمتو طرف سا دوار درو گوائے او داود سورت تبارکت مربکا برکت اچون کدے نم یعنی ذات درستا چی بسم اللہ ہوئے پا کم کار آئے کی برکت اللہ وچے کپا ڈوڑای ریو ہے نا نو ڈوڑای بیاد دو کتان چلی از سلور کتان کی گی خواہ یو کار دو کولو دے او تا پی بسم اللہ ہوئے نشے دریو کتانو کار تا بسم اللہ ہوئے نیوان دے باگا خلاص کے آگا تر دو برکت راشی زدر خلاص شی او کم شید ختمی دو دے تا بسم اللہ ہوئے بیاد ختمی گی نا بسم اللہ کی دا برکت تے تبارک رحم ربکا خیرہ چونکے دے ذات در افسام دل جلالی چی خواند بزرگائی دے والاکرام او دیدات دے نو مقصد دو سورتو مبارک فی کرشد واللہ سورت دریسی ہو اول رکو آیت نمبر 25 پروا پا دی که دا پی دا بیانو چی خالق بکر شد مولا طول ما تا مختاج دی دوی ما رکو دا آیت نمبر 24 نا تر آیت نمبر 45 شل آیتو نا پا دی که بیانی کل جهنم و داگی دا هولناکای او در ما رکو دا آیت نمبر 46 تر اخرا وان پا دی که جنتونو بیانو اجنتون کسی کم نیمتون داگی بیانو